Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında. Ekim ayının ilk programı ve bu programda özel bir takım konuklarımız var. İlginç bir program olacak. Kalabalık bir ekiple program yapıyoruz. Okullar açıldı. Çocuklar aşılanmaya başladı Türkiye'de. Herkes çocuklar nasıl etkilendiler pandemiden, ne yapmalı gerekiyor, okullarda ne yapılması gerekiyor. Bunları konuşuyoruz ama hep büyüklerle konuşuyoruz. Biz de dedik ki acaba çocuklar nasıl, neler yaşıyorlar, nasıl geçiriyorlar bu süreci, nasıl geçirdiler bir yıldan fazla bir pandemi sürecini, eve kapanmayı. Ve çocuklarla konuşmak istedik. O nedenle 3 tane konuğumuz var. Ne yapalım Ayşegül, biz mi tanıtalım yoksa kendilerine soralım istersen, kendileri tanıtsınlar kendileri. Evet, belki sıra ilk başta Damla ile başlayabiliriz mesela. Tamam. Peki Damla, hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın, hangi okula gidiyorsun? Bu sürede neler yaşadın? Kısaca söyle bir iki cümleyle, sonra sorulara geçeriz. Merhaba, benim adım Damla Değil. 15 yaşındayım. Saint Michel'de okuyorum şu anda. Yani pandemi çok sürrealdi yani gerçekten. Hani benim direkt sınav seneme denk geliyordu bir de. Ben hani bayağı evde kapanıp hiç dışarı çıkmadan sadece ders çalıştım. Çok yani bu zamana kadar böyle çalışmamıştım yani. Hani hayatımda bu yoğunlukta başka bir şey yaşadığını hatırlamıyorum gerçekten. Ama bildiğim kadarıyla sınavlarda bu ortamdan, bu süreçten yararlanıp gayet de başarılı oldun değil mi? İstediğin yere girdin. Peki sen bir de aşı oldun galiba değil mi Damla? Evet, bu cumartesi oldum. Sinovac oldum. Peki yani. O zaman döneceğiz tekrar sana. Şimdilik seninle tanıştık sadece. Şimdi isterseniz Sinan'a söz verelim. Evet Sinan, sen de kendini bize tanıtır mısın? Kaç yaşındasın, hangi okula gidiyorsun, kaçıncı sınıftasın ve kısaca bu bir yılı nasıl geçirdin? Tabii ki. Ben Sinan Stepaneke, Eftel'e gidiyorum, Eftel Ortaokulu'na. Şu dönemde bizim okul gayet iyi geçirdi yani. Yine tabii görüşemedik arkadaşlarımla, yani o kadar iyi kaynaşamadım yani. Birkaç tane yeni arkadaşım geldi, onlarla iyi tanışamadım. Ama yine bence iyi geçirdik diye düşünüyorum. Yani bir yıldan çok şikayetçi değilsin anladığım kadarıyla. Yani şikayetçiyim ama yani başka daha kötü durumlar da olabilir. Bu biz yani. Peki. O zaman bu daha iyi kötü durumlar, daha iyi durumlar nelerdi, onları sana birazdan soracağız. Şimdi sıra Ali'de. Ali'ye soralım. Ali, sen kaç yaşındasın, hangi okula gidiyorsun ve bu süreçte neler yaşadın, daha doğrusu neler hissettin? Anlatır mısın bize? Ben 11 yaşındayım. Sinan'la aynı sınıftayım. Eftel Ortaokulu'ndayım yine. Tamam. Yani vay, ben pandemi yani gayet azıcık da olsa sevdim. Yani peki, evde olmayı sürekli. Anladım. Yani öyleydi. Peki o zaman yani hem bu süreci çalışarak geçiren, hem arkadaşlarından uzak kaldığı için biraz hoşnut olmayan, hem de Ali gibi çok hoşnut kalan ve çok seven evde kaldığı için 3 farklı genç arkadaşımızla konuşacağız. Evet Ayşegül. Damla'ya sorularını bekliyorum şimdi. Hocam yalnız dikkat ederseniz biz sınıf düzenindeyiz. Konuştuğumuzda sesimizi açıyoruz. Konuşmadığımızda kapatıyoruz. Tamam. İnanılmaz bir Zoom kültürümüz var. Değil mi? Evet, yani biz bir şey demeye gerek kalmadan evet. Şeyler, gençler uyumlular. Bizden daha uyumlular valla. Ben arada sırada böyle bir toplantıda konuşup gidiyorum. Millet işaret ediyor. Aç aç şey, mikrofonu aç diye. Çocuklar hiç yanılmadılar. Evet. Evet, Damla 15 yaşında, belki Damla'ya biraz soru sormamız evet. Gerekir. Bu sınav da zaten onu kapadı. Salgın dönemi de kapadı. Ben şunu sormak istiyorum. Nasıl bir lise hayatı hayal ediyor şimdi? ne kadar renkli bir lise hayatı hayal ediyor, merak ediyorum. Neler yapmak istiyor arkadaşlarıyla? Yani şimdi şöyle bir şey vardı. Bizde pandemide ve hatta 8. sınıfın tamamında hani hep şey oldu. İşte lise işte çok güzel geçecek, çok eğleneceksiniz. Şöyle güzel, böyle güzel falan filan. Ya hani kötü demiyorum, gerçekten güzel ama hani belki pandemiden dolayı, belki de ben hani ilk 1,5 senemi hani pandemiye kaptırdığım için belki de hani o şey yok yani bende bir şekilde. O kadar da özel değil, çok da hani çok bir planım yok açıkçası eğlenmek adına. Şu anda çok ilerisini göremiyorum yani, bir aydan ilerisi hakkında en ufak bir fikrim yok. Tabii okulda da istediğin gibi ya da sana anlatıldığı şekliyle keyifli bir sosyal ortam yok herhalde, değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Fransızlarda blok sistemi var. Blok derslerimiz var. Aralarında da 3 dakika teneffüslerimiz var. Bayağı çokmuş 3 dakika. 3 dakikalarda dışarı çıkamıyoruz. Yani sınıfta kalmamız gerekiyor. Hani onun dışında pek bir şey yapamıyoruz zaten. Bu 3 dakikalık aradan sonra bir sonrakinde 10 dakika ara var. Yani bilmiyorum, çok sosyalleşecek fazla yer yok zaten. Hani o yüzden çok emin değilim nasıl hani herkes böyle arkadaş oluyor falan. Hani bu daha çok bizde online'a kalmış bir şeydi. Çünkü biz hani direkt yeni bir okula online geçtik ve hani bu biraz şey oldu. Online'dakiler, şimdi ben 12'lerle geçen gün konuştum. Bana dediler ki hazırlıklar ve 9'lar o kadar iyi kaynaşmışlar ki online'da olduklarını anlamadık bile. Biz kimseyi tanımıyoruz falan diyorlar böyle. Çok ilginç yani gerçekten. Sınıftan sınıfa değişiyor tabii. Siz yeni girdiniz, daha hiç kimseyi tanışmadan, karşılaşmadan o insanlarla, sınıf arkadaşlarıyla 1,5 yıl boyunca neredeyse bilgisayardan konuştunuz değil mi? Tuhaf. Bilgisayar arkadaşlığı yani, diye yeni bir kavram çıkıyor belki de. Biraz tuhaf. Öyle oldu. Ama bizim sınıfın şeyleri de iyiydi yani. Biz diğer hazırlıklara göre yani geçen sene hani iyi kaynaşmış gruplardan nesiydik. Çünkü hani daha sene başladı, veliler bizi işte bir grup olarak topladı falan böyle. Hani çok yardımcılardı gerçekten. Hani o yüzden çok internet arkadaşlığı konusunda bir sorunumuz olmadı yani. Peki diğer Sinan'a ve Ali'ye, diğer konuklarımıza da okul ortamı ya da bu bir yıl boyunca arkadaşlarından uzak kalma, okuldan uzak kalmayı biraz daha anlatmalarını isteyeceğiz. Daha sonra sizlere hani biraz da pandemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Korkularınız oldu mu? Endişeleriniz, kaygılarınız oldu mu? İleriyi nasıl görüyorsunuz? Onları soracağız. Ayşegül, eğer uygun görüyorsan şimdi Sinan'a geçelim. Sinan'a soralım. Okul ortamında hani neler eksik kaldı bir yıl boyunca evde kapanmayla, arkadaşlık açısından? Bunu nasıl değerlendiriyorsun Sinan? Yani şöyle diyeyim, yani çok fazla arkadaşlık ortamı olmadı yani, teneffüslerde ben birkaç senede bir tanıdığım arkadaşımla konuşuyordum. İşte yani onunla yakın arkadaş olduğumuz için arada bir onunla konuşuyordum. Ama onun dışında diğer arkadaşlarımla da konuşuyordum tabii de, yani o kadar bir okul, normal yüz yüze bir okul ortamı gibi olmuyordu. Peki bu sende bir eksiklik hissettirdi mi sana? Böyle bu niye böyle, keşke böyle olmasın dedin mi? Evet, hem de çok kez dedim. Çok kez dedin. Peki Ali, sende nasıl oldu? Sen arkadaşlarınla böyle online eğitim sırasında, online dersler sırasında arkadaşlarınla konuşabiliyor muydun? Sen eksikliğini hissettin mi onları görmemenin? Yani o kadar değil. İyi değildi. Ama 6. sınıf, 5. sınıfa göre akademik bir biçimde gayet ilerlemedi bence benim için. Peki, yani derslerin çalışma falan konusunda zorlandın mı hiç? Ya da online eğitimi gereğince yapabildin mi? Bir eksiklik yani, hissediyor musun? Ders açısından yani, yüz yüze olsaydı daha iyi olurdu dersler dediğin oldu mu hiç? Yani olmadı. Ben zaten online'de bir eksiklik olunca babamla ya da annemle ya da başkasıyla hep çalıştım yani. O kadar bir şey olmadı. Anladım. Eksiklik hissetmedin yani sen fazla online çalışmanın. Okula gitseydim daha iyi olurdu eğitim açısından demedin öyle mi? Yok, o kadar değildir ama içinde gitmediğim için mutluyum. Peki, Ali ısrarla okula gitmediği için mutlu olduğunun altını çiziyor. Ayşegül, sözü sana bırakayım, sen devam istersen. Evet, Stefan'a da soralım. Acaba Stefan nasıl buldu bu yeni normali? Bilmiyorum, benim sesim nasıl geliyor? Şu anda mikrofonu açtım. Çünkü yanımda da çok sürpriz bir konuk var. Birazdan dinleyicilerimiz onun da sesini duyacaklar. Ama önce Stefan nasıl buldu? Sorduk. Sinan'a sorduk ama Sinan Stefan'a. Tabii. Ben kaçırdım o zaman şu ayarlamayı yaparken. Peki o zaman sen konuğuna söz verelim istersen, sen tanıt. Müziğe geçelim isterseniz Selim Hocam, ondan sonra ben de burayı ayarlayabileyim. Peki o zaman şöyle diyelim, programımızda her zaman olduğu gibi 3 parça dinliyoruz ve bu parçaları bu kez genç konuklarımız seçti. İlk parça Damla'nın tercihi. Damla'nın tercihini dinliyoruz. Café de Elephant isimli grup seslendirecek. Teleskop, doğru telaffuz ettim değil mi Damla? Damla'nın sevdiği parçaymış. Önce sağlık programındayız ve konuklarımız Damla Dayı, Sinan Stefan Eke ve Ali Yazıcıoğlu'yla çocuklarla konuşuyoruz pandemiyi nasıl geçirdiklerini. Farklı yaş grubundan 11 ve 15 yaş grubu çocuklarla konuşuyoruz. Okullarda neler hissettiler? Biraz onları anlattılar ve ilk parça olarak da Damla'nın seçtiği Teleskop isimli parçayı dinledik. Söz Ayşegül'de. Evet, biz aslında çok yeni şeyler de öğreniyoruz. Arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın bu pandemide nelerden hoşlandıklarını, nelerden hoşlanmadıklarını öğreniyoruz. Benim onlara bir özel sorum olacak. Ondan sonra da sürpriz konuğumdan bahsedeceğim. Hiç içinizde doktor olmayı hayal edenlerin sayısı arttı mı? Merak ediyorum bu pandemi döneminde veya sağlık çalışanı veya hemşire olmayı isteyenlerin sayısı veya eczacı olmayı isteyenlerin sayısı arttı mı? Evet, yani bu pandemi cevap verebilir. Bu salgın nedeniyle ya bu sağlık önemli bir konuymuş, doktorlar da ama iyi iş yapıyorlarmış deyip seçeceği mesleği böyle doktorluğa, sağlık hizmetlerine doğru kaydıran oldum. Damla ne dersin? Ben de şöyle bir şey var. Yani hiç tıbbı hani ana meslek olarak hani hiç kafamda koymamıştım zaten. Ama hani hep böyle minik minik fikirler vardır ya aklınızın arkasında. Hani işte bir gün eczacı olsam belki şöyle yapardım bilmem ne falan filan gibi böyle. Hani böyle minik minik şeyler vardı kafamda ama pandemiden sonra dedim ki hayatta doktor olmam yani. Gerçekten hani öyle bir hastalıkla uğraşmaktansa hani bilmiyorum. Süper. Çalışmayı muhtemelen tercih eder. Peki, teşekkürler. Sinan sen nasıl birazcık böyle ya bu doktorluk ve sağlıkla uğraşmak, bu pandemiyle insanları kurtaran bir takım televizyonlarda koşturan doktorlar gördün, sağlıkçılar gördün. Hiç aklında yokken onlara özenip ya ben de bunlar gibi olayım da insanlığa hizmet edeyim falan gibi düşündüğün oldu mu? Benim öyle bir düşüncem olmadı. Yani yapmak istiyordum ama yapamıyorum yani. Yapmak istemiyorum ama istiyorum yani. Öyle bir kargaşa içinde. Yani ileride ben üniversitede tıp fakültesine gideyim demiyorsun öyle mi? Evet demiyorum. Demiyorsun. Valla pandemi çocuklarda sağlıkçı olmayı özendirmek yerine itmiş. Ali sende nasıl? Bence bu saçma bir soru çünkü. Yani ben bu soruları hep garip alırdım çünkü yani ben lise 2 ya da 3 ya da 4 değilim. O yüzden ben şimdi pilot olmak isteyebilirim. Sonra değişir. Sonra büyüdüğümde restoran işletebilirim. Tabii tabii çok haklısın. Yani hangi mesleği seçeceksin, seni yaşındaki bir çocuğa sormak yanlış da. Biz sadece şeyi öğrenmek istiyoruz. Yani televizyonlarda böyle hastalarla, COVID hastalarıyla ilgilenen doktorları görünce ya bu meslek de fena değilmiş, ben de ileride bunlar gibi insanlar için koşturayım dediğin oldu mu hiç diye sordum. Yani bizde yani 90'a 10 gibi bu. 90'ım istemiyor. 10'um falan istiyordur belki. Tamam. Çok net ve matematiksel bir yanıt verdin. Teşekkür ederim. Evet Ayşegül, söz sende. Evet. Hani bu dizilerde falan hep acil tıpçılar konu edilir. Acil tıp filmleri çok fazladır. Netflix'te de böyle diziler var. Benim yanımda da acil tıp deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden Profesör Doktor Özgür Percioğlu var. Kendisi de önemli bir acil hekimi ve Samatya gibi çok ciddi, çok yoğun hasta kabul eden bir hastanede şeflik görevini üstleniyor. Belki şu son dönemde yeni fikten çok söz ettik. Özgür hocamızı da ben burada yakaladım doğrusu. Yayını bu sefer kayıt olarak gerçekleştiriyor. Bir türlü durumlar nedir hocam diye sormak istiyorum. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim. Tabii durumlar nedir deyince çok iç açıcı değil. Şöyle dördüncü yükselişi yaşıyoruz şu anda. Yani 1,5 yıllık pandemi döneminin içindeki dördüncü yükselişi yaşıyoruz ama dördüncü açıkçası diğerlerinden aslında daha ciddi. Dünya rakamlarına da baktığımızda bütün dünyadaki yeni sayılar da daha yüksek bir dalga olarak geliyor. Ama buna rağmen insanlar sanki pandemi olmuş bitmiş, her şey bitmiş gibi. Hatta dili geçmiş zaman kullanılıyor diye gazetelerde de okudum, bazı hocalar yazmışlar. Aslında her şey geride kalmadı. Aksine belki de yeni başlıyor bazı şeyler. Çünkü bu virüs böyle çoğaldıkça ve insanlara bulaştıkça yeni mutasyonlar ve varyasyonlar, varyantlar, yeni yeni şeyler çıkıyor. Dikkat ettiyseniz, bilmiyorum Yunan alfabesiyle ne kadar aranız iyi ama Yunan alfabesindeki bütün harfleri yaşıyoruz. Delta, biliyorsun alfa oldu, beta oldu, gamalar oldu. Şimdi delta ve mu'den bahsediyoruz. Zeta'ya kadar yolu var. Yani bizim Z'miz onların Zeta'sı. Oralara kadar gideceğiz. Belki yeni alfabelere geçeceğiz. Çünkü bu replikasyonlar, yani çoğalmalar, bulaşmalar durdurulamıyor. Birçok ülkede de aşılama yeterince iyi değil. Aşılarda çok etkili olmayan, etkili olan gibi farklar var. İnsanlar tamamen maskesiz ortamlarda, işte ne bileyim yemek yenen bir ortamda mesela hiç kimse de maske olmadığını ama insanların gayet samimi pozisyonlarda olduğunu görebiliyorsunuz. Siz de hayatınızda görüyorsunuzdur. Okullarda durum nasıl açıkçası tam bilmiyorum. Gazetelere bir şey yansıdı ama hani bazı yerlerde maskeye uyuluyor, bazı yerlerde uyulmuyor gibi bir şeyler okuyorum. Belki onu sorabiliriz arkadaşlara. Ama herkes tedbirleri tamamen bıraktı. Fakat ciddi anlamda virüs ortalıkta dolaşıyor. Bu nedenle daha büyük yeni yükselişler, yeni vaka artışları olacağından korkuyoruz biz açıkçası. Hocam çok teşekkürler bu verdiğiniz bilgiler için. Ben hemen çocuklarla program yaptığınız için size bir şey sorayım. Çocuk hasta sayısında artış var mı? Çünkü erişkinler aşılandığı için çocuklarda daha sık görülüyor deniyor. Toplumun şöyle bir algısı var. Yani çocuklarda hasta oluyor diye aşırı bir korku da olabiliyor. Aslında çocuklar semptomatik, yani bu belirti verme yakınmalarının yüksek şiddetli derecede olması konusunda çok avantajlılar çocuklar. Yani nezle, grip gibi ya da hiçbir şey hissetmeden geçirme durumu çocuklarda çok yüksek. Ama yaşlı bir kişi hiçbir şey hissetmeden geçirmesi neredeyse mümkün değil diyebiliriz. Ama çocukların çok büyük bir kısmı hiç fark etmeden geçiriyorlar. Küçük bir kısmı işte belki biraz burnu akıyor, boğazı ağrıyor, başı ağrıyor, kas ağrıları, hafif ateş de geçiriyor. O bile küçük bir grup açıkçası. Bu nedenle ama çocukların da içinde tabii bağışıklık sistemini baskılayan bazı hastalıkları olanlar var. Böbrek hastalıkları olanlar var. Bazı böbrek transplantasyonu geçiren ya da işte çok nadir tabii. Çocuklarda bu hastalıklar çok nadir. Ama hani onu bir not olarak koymak zorundayız. İşte lösemi, yani çocukluktaki en sık hastalıklardan, ciddi hastalıklardan bir tanesi lösemi. Yani o grupları dışarıda bırakırsak, sağlıklı, yani şu anda 3 tane cin gibi bakan çocuğumuz var burada. Bu tarz bir çocuğun ciddi anlamda hasta olması ihtimali neredeyse yok noktasında. Bu nedenle gereksiz korkuların hasta olmaması lazım. Ama hasta olmayı sadece PCR pozitifliği anlamında algılarsak, mesela bir tarama yapalım. İşte evde diyelim ki babada hastalık var, ya çocukta da var mı diye bir test aldırdınız. Çocukta da bulunma ihtimali var PCR pozitifliğinin. Fakat bunun klinik bir anlamı yok. Yani bizim için, hekimler için ciddi bir anlamı yok. Hocam çok teşekkürler hem katkılarınız için hem verdiğiniz mesajlar için. Özgür hocam sağ olun. Ben tekrar hemen Damla'ya döneyim vakit kaybetmeden Ayşegül. Şimdi birazcık pandemi sizi korkuttu mu? Bundan sonrası için endişeleriniz, kaygılarınız var mı? Biraz onu konuşalım Ayşegül uygunsa eğer. Damla ne diyorsun? Yani pandemi ilk çıktığında benim için şey gibiydi. Ben 8'de olduğum için bizde çalışma kampları vardı böyle. Mesela Kasım tatilinde de biz full ders çalışmıştık. Hani dediler ki hani 2 hafta ara veriyorlar. Biz de ne dedik? Tam o zaman 2 hafta boyunca hani yoğun ders çalışacağız. Bu kadardı benim için yani pandeminin ilk şey. Yani korkutucu muydu? Hayır. Ama hani zaten 8. sınıf senemde. O yüzden hani çok pandemiyle uğraşacak durumda değildim yani. Ama haftalık, ondan sonra... 2 haftalık kamp oldu sana 2 sene sonunda değil mi? Evet öyle oldu. Yani ama 2020'nin Kasım'ında herhalde artık demiştim ki evet yani pandemi bitmeyecek. Hani bundan sonra her şey böyle kalacak yani. Hani zaten şu an düşünüyorum da pandemiden sonrası diye bir şey olmayacak bence. Hani bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama hani pandemi hani hep böyle hayatımızın bir parçası olarak devam edecekmiş gibi geliyor bana. Böyle yaşayacağız diyorsun yani. Evet. Bu seni korkutuyor mu hiç? Hayır ama keşke pandemiden önce o bahsedilen lise hayatını yaşayabilseydim birazcık da olsa hani böyle. Yani ucundan keşke yakalayabilseydim yani. Bir seneyle kurtarsaydım hani olurdu bence ama... Ya hani çok değilmiş. Haklısın bu söylediğin ama unutma ki şimdiki ebeveynler, annenler, babanlar, daha büyükler onlar da senin yaşadığın tarzda bir gençlik yaşamadıklarından hayıflanıyor olabilirler. Neyse bu daha birazcık zor bir yaklaşım. Yok, pandemide geçen gençlik olmadığı için diyecekler. Peki. Peki Sinan, sana soralım bakalım şimdi. Sen hiç ürktün mü? Ürktüğün oldu mu? Ya bu ne biçim bir şey? Sokağa bile çıkılmıyor, okula gidilmiyor. Bu tehlikeli mi bir şey? Acaba ne yapmalıyım ben? Nasıl korunmalıyım? Ya hasta olursam diye endişe ettiğin oldu mu hiç? Türkiye'ye ilk geldiğimden o yazı sonuna kadar korkum biraz yüksekti. Ondan sonra yaz bittikten sonra evet devam ediyor, yapacak bir şey yok dedim. Sonra işte o korkum azaldı ama devam etti. Peki örneğin sosyal mesafe, örneğin maske kullanılması. Sen maske kullanmayı unuttuğun, önemsemediğin oluyor mu? Yani hep evdekiler, büyükler mi sana hatırlatıyorlar? Sinan dışarı çıkarken maskeni tak, Sinan maskeni doğru tak, Sinan nerede masken diye uyarıyorlar mı? Yoksa sen bunu bilinçli olarak hep aklına geliyor ve bu önlemi kendiliğinden alıyor musun? Yani alıyorum diyebilirim ama çok nadiren atıyorum. Bir şey düşünüyordum, dalıyorum, maske diye ya ben hatırlıyorum sonra. Anladım. Peki sağ ol Sinan. Ali sen nasıl maskeyleyen ya da korkun oldu mu hiç? Hiç korktun mu? Ya bu ne biçim hastalık? Yani herkes işte her gün televizyonda ölümlerden bahsediliyor. Hastalananlar, hastaneler dolu, her yer kapanıyor. Bir dönem hiç sokağa çıkmadık biliyorsun. Bütün bunlar seni ürküttü mü? Ve şu anda da hiç korkuyor musun? Yani işte maske kullanımını unutuyor musun? Hatırlıyor musun? Seni uyarıyorlar mı maskeni al Ali diye, yoksa sen hep aklında mı bu maske kullanmak? Yani COVID'den hiç korkmadım. Daha önce pandemiler oldu. Bu da geçer gider sonuçta. Kalıcı hiçbirisi de kalıcı değil. Vebadı bir şöyle olur demişler orada çağda. O da bitti. İspanya gribi de bitti. Her şey bitti. Her pandemi dünyada bitti. Sonra maske kullanımda o kadar en iyi insan değilim. Ama yani çoğunlukla takıyorum. Takıyorsun ama ve şey sanki böyle İspanyol gribini falan yaşamış bir kişi gibi, o da geçer onu da biliyordum ben falan dedin. Ama Ali çok fazla korkmuyor anladığım kadarıyla ve gayet gerçekçi bir şekilde o da geçer diyor. Bilseydim sana o da geçer diye bir şarkı çalardım ama öyle değil. Şimdi bir başka şarkı çalacağız, bu sefer Sinan'ın seçtiği parça. Sinan eğer doğru söylemiyorsam düzelt beni. Dancing, Lovely'nin eşliğinde Kono Remix. Bunu istedin değil mi Sinan? Evet. Tamam, peki şimdi o parçayı dinliyoruz. Önce Sağlık programındayız. 95.0 Açık Radyo'da 1 Ekim programını yapıyoruz. Konuklarımız çocuklar Damla Dayı, Sinan Stefan Eke ve Ali Yazıcıoğlu ile konuşmaktayız. Ve pandemiyi nasıl yaşadılar? Pandemide neler hissettiler? Nasıl geçti günleri? Korkuları, endişeleri var mı? Sözü Ayşegül sana bırakayım. Sen yönlendir bu sefer soruları. Sosyal medyaya hiç baktınız mı? Pandemiyle ilgili neler paylaşıldı, neler konuşuluyor? Bir de pandemide bu paylaşılanları, pandemiyle ilgili sosyal medyada sürekli paylaşım yapanları, o paylaşımları nasıl yorumluyorsunuz? Evet, Damla'dan başlayalım. Damla. Ben bir sene boyunca neredeyse hani sosyal medyadan biraz habersizdim yani. Ama hazırlık senemde yani zamanım oldu başka şeylerle de ilgilenecek. Açıkçası yani yapılan paylaşımların çoğu ya yanlış bilgi ya reklam ya da hani o civarda şeylerdi. O yüzden açıkçası sosyal medyada da koronayla ilgili şeyler görmek hani çok bir işe yaramadı. Açıkçası daha çok hani kafamı da karıştırdı, hani ne oluyor ne bitiyor hiçbir şey anlayamıyorsunuz falan, hani böyle çok yani çok dikkat etmedim bir yerden sonra paylaşılan şeylere. Zaten hani yapılması gerekenleri hani daha büyük haber kanallarından da öğreniyorduk. İşte maskemizi takmak, işte ellerimizi yıkamak falan filan. Hani hijyen kuralları zaten bildiğimiz şeyler. Ama hani bunu ekstra sosyal medyada gösterip hani kime gösteriyoruz ki? Kendimize gösteriyoruz gene. Hani o yüzden çok büyük bir şeye etkilediğini düşünmüyorum ben. Peki evde, aile ortamında konuşmalarda pandemi nasıl değerlendiriliyordu? Yani nereye gidiyoruz ya bu şeklinde miydi yoksa daha sakin, daha gerçekçi mi? Çünkü bazen duyuyoruz çocuklar daha sağlıklı bakıyorlar, ebeveynler büyük panikte. Ya da bazen ebeveynler çok vurduğunu duymaz ama çocuklar öğrendiklerinden ya anne baba ne yapıyorsunuz siz? Bu iş ciddi galiba dedikleri oluyor. Böyle farklı çelişkili durumlar, böyle bir şey yaşadınız mı? Yani bizde panik olmadı. Herkes yani yapması gerekeni zaten biliyordu ve hani çok gerçekçi ve şey konuşuldu. Hatta hani pandeminin ilk başladığı zaman hani oturup gerçekten konuştuğumuzu hatırlıyorum yani. Hani uzun sürebilir, işte hani planların bocalayabilir falan filan diye. Hani bilmiyorum, biz çok panik olmadık. Yani sakindik. Yani herkes ne yapması gerektiğini biliyordu açıkçası. Yani çok sağ olun. Yani. Çok doğru bir şey. Şanslıymışsınız. Peki Sinan, sende nasıl oldu? Pardon, Ayşegül soruyordun sen şey sosyal medyayı, değil mi? Ben bütün arkadaşları birlikte sordum kabul etsinler sosyal medya sorumu. Ve tabii hani ailelerinizin yaklaşımı nasıl oldu Selim hocamın sorusu. Sinan, evet sen ne diyorsun? Sosyal medyaya hiç baktın mı? Sosyal medyadan bu pandemi sorusunu ya da haberlerini izledin mi? Ve ev ortamında, ailende bu iş çok konuşuldu mu? Nasıldı? Sakinler miydi? Çok ürktüler mi? Yoksa yok ya önemli değil mi dediler? Biraz ondan bahseder misin? Ben sosyal medyaya her gün böyle gidip ne oluyor ne bitiyor diye bakmadım. Çünkü bazen böyle çok düşük gözüküyor, bazen çok yüksek gözüküyor. Yani tam bir net belli bir rakam olmadığı için ben genelde ne olup bittiğimi ya babama ya da anneme soruyordum. yani bizim aile ne çok fazla panik, yani bizim aile panik olmadı, onu diyebilirim. Yani böyle panikten, hayır bunu yapalım, hadi bunu yapalım diye bir şey olmadı. Yapacağımızı iki maske takarak bir şey alacaksak bir şey çıktık, onun dışında evde. Yani gayet gerçekçi ve bilimsel olarak. Peki etrafında hiç gördün mü öyle aileler böyle çok panikleyen ya da hiç umursamayan, aman ya bu da bir şey değilmiş diyen gördün mü? Yani ikisinde de çok görmedim ama panikleyen yani bazen gördüm, evet birkaç tane gördüm. Peki teşekkürler Sinan. Evet Ali, şimdi de soru sende. Sen sosyal medyaya bakıyor muydun hiç pandemi haberlerine? Ya da ev ortamında hiç şey yaptılar mı? Nasıl karşıladılar, ne yapıyorlardı? Vallahi ben Instagram'da, Twitter'da, Facebook'da hiçbirini kullanmıyorum. Sevmiyorum zaten. Bakmıyorsun zaten. Zaten yani Twitter'ı zaten kullanmayacağım da neyse. Yani mesela babam bu konuda çok vurdum duymazdı. Yani biz hiç yani öyle sokağa çıkma yasağında çıkıyorduk. Bayağı sokağa yani market için değil bayağı yürümek için çıkıyorduk. Ve polis birkaç kere durdurdu bizi. Ne yapıyorsunuz? Yani bayağı dürüstçe dedik ki markete çıkacaktık ama yani yürüyoruz dedik. Ya polis o kadar takmadı yani. Evinize dönün sadece. Bunu dedi yani. Ki çok ağır umursamadık biz. Yasakları delme konusundaki girişimini ileride politik nedenlerle de bekliyoruz senden Ali. Peki Ayşegül, söz sana tekrar bırakıyorum. Şimdiki neyi konuşalım? Belki biraz aşılardan bahsedelim. Evet. Aşı konusundaki aslında sosyal medyadan amacım aşı konusuna geçmekti. Artık çocuklar da 18 yaş altında çocuk dediğimiz için çocuk tabirinde kullanıyorum. Çocuklar da aşı olacaklar. Sizin aşı olmaya yönelik yaklaşımlarınız nasıl? Damla aşı oldu zaten. O nasıl görüyordu bu süreci, merak ettim. Evet Damla. Biraz aşı olma kararınız ailecek ve hani bu sende bir endişe yarattı mı? Çünkü aşılar içinde çok olumsuz şeyler söyleyen bir aşı karşıtı grubu da var. Çok da seslerini çıkarıyorlar. Nasıl güvendin mi aşıya, kolaylıkla seve seve kabul ettin mi, nasıl baktın aşı olmaya ve bundan sonra bu aşılama konusunda Türkiye'de olup bitenleri nasıl değerlendiriyorsun? Yani aşı benim için zaten olması gereken bir şeydi. Hem okulum hem gittiğim adı yani başka aktiviteler için de zaten aşı olmam gerekiyordu. Hani bunu karşı çıkacak bir durumda değildim zaten. Ayrıca ailecek de aşıya karşı değiliz yani. O yüzden hani çok şey tanıdıklarım var ama çok aşı karşıtı ya da çok aşıları destekleyen, çok iki uçta yaşayan çok tanıdığım var gerçekten. Ama hani eninde sonunda herkesin olması gerekiyor bence hani bir şekilde. Hani aşı Türkiye'de hani herkesin aşılanmadığını, hala aşılanmadığını biliyorum. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum şu anda ama hani gerçekten en kısa zamanda herkes olsa sanki biraz daha işimize yarar gibi geliyor bana. Evet, bu arada okul ve diğer sosyal etkinlikler için dedi. Çünkü bildiğim kadarıyla Damla, onu söylemedin başta sen. Sadece okula gitmiyorsun yani, normalde ortaokula. Başka gittiğin şeyler de var. Onları da söylesene, ilave etmedin onları. Ben İstanbul Üniversitesi'nin konservatuarına gidiyorum. Aynı zamanda değil mi? Aynı zamanda, yarı zaman. İstanbul Devlet Opera Balesi'nin çocuk korosundayım ve baleye gidiyorum yaklaşık 8 yıldır. O yüzden hani böyle şeyler olduğu zaman da hani çok farklı yerlere gitmem gerekiyor ve çok fazla insan görüyorum. O yüzden hani bir de kimin aşılı olup olmadığı da bir yani şey, bir kriter benim için. Çünkü o kadar çok yere gidiyorum ki bir insanın aşılı olması bir şekilde hani bana bir güvence veriyor. Hani evet, tamam aşılılar diyorum. Hani çünkü çok fazla insan görüyorum. Her gün toplu taşıma kullanıyorum. İşte sokaklarda yürüyorum falan. Hani servis kullanıp sadece evden okula gitmiyorum. O yüzden hani kim aşılı kim aşısız beni aslında gerçekten rahatsız ediyor yani. Peki, teşekkürler Damla. Evet Sinan, bak Damla aşılanmış. Senin yaş grubun daha aşılanmıyor. Herhalde seneye aşı sıranız gelecek. En azından değişiklik olmazsa. Ne diyorsun, aşı grubuna girdiğin zaman hemen aşı olmayı düşünüyor musun? Bu konuda düşüncelerin nedir aşı konusunda? Aşı olanlar, olmayanlar ve senin kendi aşılanman için neler söyleyeceksin? Aslında bizim yaş grubumuz 12. yaş grubuna geldi ama ben bugün sabah yani hapşırdım, bir tek burnum attı. O yüzden bugün aşıya gidecektik, gitmedik. Ha, yani sen aşı olmak üzeresin neredeyse bugün. Evet yani, yani aşı olacaktım, hastalandığım için iptal oldu. Peki yani aşı olmaya karar verdin ve hemen bu basit soğuk algınlığın geçer geçmez aşı olmaya karar verdin, hemen olacaksın. Peki etrafında aşı olmayan ya da aşı karşıtı var mı? Aşı olmam ben ya diyen. Hiç duyuyor musun böyle bir şey? Evet, birkaç tane tanıdım, aşı olmak istemiyor. Ne düşünüyorsun onlar hakkında? Ne, doğru mu yapıyorlar ya da bu bir kişisel tercihtir deyip bırakıyor musun, yoksa bu seni kabul etmediğin bir şey? Yani bence aşı olsalar daha güvende kalırlar. Yani ama kendi tercihleri, yapabileceğimiz bir şey yok. Yine de saygı duyuyorum diyorsun. Evet ama... Zorlan kolundan tutup aşılatmıyorum yani adamları. Peki. Peki Ali, aşı konusunda sen ne düşünüyorsun? Sinan'ın sırası gelmiş. Seninki daha var galiba. Bir süre sonra senin yaş grubuna sıra gelecek. Aşı olacak mısın? Aşıya nasıl bakıyorsun? Güveniyor musun? Aşı karşıtı var mı çevrende? Ya var. Var mı? Bir iki kişi var. Yani aşı büyük ihtimalle iyidir. Yani bazı insanlar öyle düşünmüyor. Ama onların bedenine güvenmedikleri bir şeyi, bir sıvıyı koymak yani o kadar iyi bir şey değil. Hmm. Ama yani öyle aşı karşı insanların çoğu şu an yani ölü. O yüzden sayıları azalıyor diyorsun. Peki evet, aşı sıran geldiği zaman sen aşı olacak mısın? Narkoz istiyorum. Ne istiyorsun? Narkoz mu? Olursam narkoz istiyorum. Niye? Aşıdan mı korkuyorsun? Evet. Peki. Niye? Öyle bir evet dedin ki sanki korkulmaz mı aşıdan gibi söyledin. Peki. Ayşegül, söz sende. Evet, bu iğne korkusunu da bir sonraki programımızda konu edeceğiz zaten. Şimdiden haberini de verelim. Şahika hocamız, sevgili Şahika Yüksel konuğumuz olacak. Bu konuda da konuşacağız aslında. Benim sorularım yavaş yavaş bitiyor. Selim Hocam, biz aslında programları uzatıyoruz ama bu çocukların da dikkat süresi aslında kısadır. Ondan dolayı son sorularımızı da bitirelim diye düşünüyorum. Peki, son ne öğrenip konuşmak istersiniz? Son bence acaba hiç şunu düşünüyorlar mı? Biraz ekolojik bir soru soracağım. Çevreyle ilgili bir soru soracağım. Biz hep pandeminin sonuçlarını konuşuyoruz aslında. Ama tabii bu salgınların, birçok afetin bir de nedeni var. Doğaya saygı, iklim sözleşmeleri, iklim anlaşmaları konuşuluyor. Dünyadaki çocuklar iklimle ilgili sözlerini söylüyorlar. Acaba bu konuda iklim ve doğa konusunda neler düşünüyorlar? Bununla ilgili belki bitirebiliriz. Nedeniyle tabii bitirebiliriz. Süper, çok iyi. O zaman Damla, söz sende. Ben aslında pandeminin doğaya iyi geldiğini düşünüyorum. Yani insanlara değil belki ama doğaya gerçekten iyi geldi bence. Hani Venedik kanallarını temizleyecek kadar hani uzun bir süre insanların olmaması bence hani bir yandan da hepimize şey gösterdi. Hani insanlar hani doğayı iyileştirmek için bir şey yapmasalar bile yaptıklarını durdurdukları zaman zaten hani doğa kendi kendini yeniliyor. Bu bildiğimiz bir şey ama gözlerinizle gördüğünüz zaman çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ve genel anlamda Ayşegül'ün sorduğu sorunun içinde o da vardı yanlış eğer anlamadıysam. Hani bu doğanın ve ekolojinin bu kadar fütursuzca, özensizce ve sadece kar amaçlı kullanılması pandeminin altında yatan nedenlerin başında geliyor deniyor. Bu konuda söyleyeceklerin var mı? Ne diyorsun bu konuda? Yani insanların doğaya, ekolojiye, hayvanlara, çevreye davranışları konusunda. Yani ben pandeminin zaten hani tek bir nedenden çıktığını düşünmüyorum. Ve hani çevresel problemler hani kendim bildiğim bileli olan bir şey yani. O yüzden ben katılıyorum büyük olan oranda. Doğrudur yani, kesin bir şey söylemiyorum. Hani bilim insanı değilim ama eminim öyledir yani. Peki, sağ ol Damla. Evet Sinan, sen ne diyorsun? Bu pandeminin çıkışı, insanların çevreye özensiz davranışları, çevre kirliliği, ormanların kesilmesi, bütün bunlar pandeminin nedenleri, gerçek nedenleri olarak yansıtılıyor. Bu konularda söyleyeceklerin var mı? Neler yapılabilir ya da neler yapılamaz? İnsanlardan bir mesajın var mı insanlara bu konuda? Yani şöyle oldu. Yani virüs çıkmasının asıl nedeni bence yani böyle bazı kişiler Çinliler yaptı diyor ama ben onlara pek katılmıyorum yani. Onlardan çıkmadı. Evet. Bu şey yani aslında pandemi iyi geldi doğaya çünkü onun dışında pandemi olmadan önce herkes ormanlarda ağaç kesiyordu genelde veya bir şey oluyordu. Mesela ben en son 2016 ya da 17'de İstanbul'da kar yağdığını görmüştüm. Ve bu yılda az olsun yağdı yani. Evet, yani bir iklimlerde ve ısılarda, doğada, doğal olaylarda, yağmurda, karda bir değişiklik oluyor diyorsun değil mi? Evet. Evet, peki. Bunlarla ilgili okulda herhangi bir eğitim alıyor musunuz? İklim krizi olsun, işte doğaya özen falan gibi konularda. Olduk, evet aldık. Peki, peki Sinan, sağ ol, teşekkürler. Evet Ali, bu pandemiyle ilgili insanlar bunu doğaya kötü davrandılar ve ondan bu pandemi ortaya çıktı görüşü var. Ne diyorsun buna? İnsanların doğayla ilişkisi iyi mi kötü mü? Sence düzeltilmesi gereken bir nokta mı? Bu konularda önerilerin ya da düşüncelerin var mı? Şimdi o doğa kısmına ben hiç girmeyeceğim. Yani söylesem azıcık garip olur burada. Yani pandemi şeyini söyleyeceğim sadece. Tamam, pandemi söyle. Yok, insanlar doğaya kötü davrandı. Pandemi çıktı. Bazıları Allah filan yolladı diyor. Olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ama yani büyük ihtimalle birinden çıktı. Bir aileden çıktı. Sonra ona gitti. Sonra neden bulaşmadı? Çünkü mesela bir arkadaşım vardı benim. Bu gözü maviydi. Bu gözü şeydi. Ama sarıydı. Van kedisi gibi. Ya sonra, ama babasında bu yoktu. Evet. Yani bir sonraki kişiye geçmemiş olabilir. Ondan sonrakine geçmiş olabilir. Yani bilmiyorum, böyle bir şey olmuş olabilir. Ama yani bence bu soruya canı çıkarken. Yani daha fazla inceleme ve daha gerçekçi nedeni, kaynağı bulunmalı diyorsun. Ama böyle hani ormanlarda bir takım virüsleri taşıyan işte yarasalar, böcekler var. Ormanlar kesilince bunlar kalkıp hemen insanların oturduğu yerlere atlıyorlar, evlere atlıyorlar, şehirlere atlıyorlar ve insanlara daha çok bulaştırıyorlar. Sen bu görüşe katılmıyor musun? Böyle bir şey sence olamaz mı? Ne diyorsun? Evet. Yani insan şey diyor, bir karınca yiyenden geçti diyor. Evet. Yani bunu bilmek için karınca yiyenlerin tarihini araştırmak gerek. Yani ben karınca tarihi o konusunda akademisyen olmadığım için karınca yiyen uzmanlarına bırakıyorum diyorsun. Ha bu arada yani korona zamanında da bir sürü bina yaptılar yani. Mesela bir günde bir hastane yapıyorlar. Değil gece mi? Çin'de. Konuyu. Doğru bak, iyi hatırladın. Çin'de nasıl bir mühendislik ve organizasyonla sanıyorum 2 hafta içinde kocaman bir hastane yaptılar değil mi? Çok ilginçti değil mi? İnşaat sektörü evet. Başarılıydı yani. Bu insanlar çalışıyor, evet. Yapıyorlar yani. Evet, iyi hatırladım. Evet. Peki. Peki son olarak pandemiyle ilgili bir şey söylemek isteyen var mı? Damla sana sorayım. Ne diyorsun? Yani gelecekle ilgili şöyle bir şey bekliyor bizi falan gibi. Endişen var mı? Kaygın var mı? Ya da bundan sonra başka pandemiler çıkabilir mi sence? Bence daha pandemiler çıkar ve hani bu bir şekilde bence bize bir hatırlatma olarak herkesin aklında kalacak yani. Yani geçse de geçse de. Gelecek için diyebileceğim tek şey herhalde artık hani bir yerde çok salıverilmiş olan hijyen kuralları, işte sağlık, ilaç kullanımı, hani bunlara biraz daha dikkat edilmesi ve hani insanların kendi hayatlarına sebep olduğuna inanıyorum. Hani böyle gidecek bence. Çok gelecekle ilgili bir şey söyleyemiyorum dediğim gibi, çünkü bir aydan ilerisi hakkında en ufak bir fikrim yok şu anda. Öngörülerde bulunamıyorum diyorsun. Bu kadar. Teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ederim Damla. Sağ ol. Sinan, sana da soralım son olarak. Ne diyorsun? İleride böyle başka pandemiler çıkar mı? Endişen var mı? Korkuyor musun? Daha sert, daha çok insanın hastalandığı, daha çok bulaşıcı, iyice evlerden çıkamayacağımız falan böyle pandemiler olabilir mi sence? Olabilir yani. Belki bundan sonra hiç de olmayabilir. Olabilir yani. Onun hakkında bir fikrim yok ama bence olacak. Olacak diyorsun sen de. Peki. Teşekkürler sana da Sinan. Ali sen ne diyorsun? Olur mu böyle başka salgınlar? Bence 100-200 yılda tekrar edecek bunlar. O yüzden alışmak gerek. Maskeye alışın. 100-200 yılda bir. Biz görmeyiz evet. Ama 100-200 yıl sonra olursa. Arada daha kısa, 5 sene sonra olmaz diyorsun yani. Yani 5 sene olmaz bence. Olmaz. Yani. Daha uzun zaman. Yani mesela daha da uzun olabilir. Çünkü mesela veba kaç yılındaydı? Veba'dan evet. Sonraki hastalık kaç yılındaydı? Ama daha araları daha sık olamaz mı? Çünkü dünya çok daha kalabalık, işte çok daha fazla bu hastalıklara imkan tanıyan ortamlar var filan. Ama yine de diyorsun ki ben görmem herhalde. Çok fazla uzun süre sonra olur diyorsun, öyle mi? 5 yıl sonra olursa tüm paramı Ay'a yatırıyorum. Ay'a gideceksin. Peki. Evet. Güzel bir fikir. Tamam. Peki. Ali çok teşekkürler sana da. Efendim bugünkü programımızda sevgili Damla Dayı, sevgili Sinan Stefan Eke'yi ve sevgili Ali Yazıcıoğlu'nu ağırladık. Bu 3 genç arkadaşımız bizden pandemiyi nasıl yaşadıklarını ve nasıl değerlendirdiklerini konuştular. Hepsine çok çok teşekkür ederiz. Okullarında da başarılar diliyoruz. Ayşegül söz sende. Çok teşekkür ederiz her birine. Doğrusu ufkumuzu açtılar. Bambaşka açılardan baktılar. Çok evet. Teşekkür ederim. Ve farklı yaklaşımlar mesela. Ali bir daha olursa ben de ayak açacağım diyor. Sinan inşallah olmaz diyor. Damla daha çok iyimser değil. Ama Damla'yı bu arada hem okulunda hem konservatuvarda hem koroda böyle 3 farklı eğitimde başarılarının devamını diliyoruz. Herkese, Sinan'a ve Ali'ye de başarılar. Onlar da 7. 8. sınıf sınavlara yakında girecekler. Onlara da başarılar dilerim ve son parçayı ayrılırken bu kez Ali'nin seçtiği parça Spider-Man 3 Drive That Funky Soul diye bir parça. Doğru okudum değil mi Ali? Evet. Bunu istemiş Spider-Man'i müziğiyle sizlere veda ediyoruz efendim. Önce sağlık programı. Bir şey diyeceğim. Söyle. Evet. bu şarkıyı mimler için seçtim. Hiçbir mimer falan izliyorsa bunu onlar için yaptım. Belki onlar için yaptı. Bir Spider-Man şarkısıymış tercihi. Onunla programımızı bitiyoruz. Efendim herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Sağ olun. Teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.